Van de mooie vele hits van Dave Barry. Je kent hem van Mama en This Strange Effect. Maar hij had er nog eentje, zoals deze. Can I Get It From You? Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Ook dit uur, zo aan het eind van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert overdag. Hebben we heel veel lekkere easy muziek voor je uitgezocht. Dus er is vast wel iets bij waarvan jij denkt, dat is lekker, dat is een mooie herinnering. Dus blijf lekker luisteren, komt het allemaal naar je toe. Maar we hebben nog meer in de aanbieding hoor. We gaan het hebben met Guido Verweij over Guido Verweij. En wat doet Guido Verweij dan wel? Nou, dat hoor je zometeen dus allemaal hier in de show. Verder, Han van der Horst, die is best wel weer een beetje boos. En hij neemt Alblasserdam de maat, omdat hoogbejaarden het zwaar te doen hebben. Althans, hoogbejaarden die thuiszorg aanvragen. Hoe het zit, dat hoor je straks. En we gaan het ook hebben, de 10 van 010. Wat is dat nu weer? Dat is toch wel interessant, denk ik. Want jij wilt ook vast wel weten wie de 10 van 010 zijn. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Alan Walker, je zou het niet zeggen, met Sing Me To Sleep. En voor de Corgis met It's Alright With You Baby. Prachtige muziek hier in De Late Avond. Tijd voor een omgevingsmanager die alles te maken heeft met water. Je hoort het allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Ik ga praten met Guido Verweij. Hij is omgevingsmanager van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Guido, welkom. Wat doet een omgevingsmanager in het water of bij het water? Dankjewel Herman. Ja, als omgevingsmanager heb ik de mooie taak om vooral heel veel buiten te zijn. En werk ik op een dijkversterking. Krachtige IJsseldijken, Krimpen en Waard. Dijkversterking tussen Krimpen en Goudrak langs de Hollandse IJssel. En ik heb de hele mooie taak dat ik naar buiten mag om met bewoners en bedrijven te praten. Er komt een enorme dijkversterking op hun af. Daarnaast worden ook nog eens kabels en leidingen verlegd in die dijk. Die dijk is... is de toegangsweg voor die mensen. Ze gaan heel veel overlast krijgen. Ze wonen er ook langs. Ze werken er. Ja. Het is van belang voor het waterschap om dit project goed uit te kunnen voeren. Daarvoor moeten we alle belangen natuurlijk ook meenemen van deze mensen. Deze mensen moeten goed voorbereid zijn en hun belangen moeten goed meegenomen worden. Daarnaast hebben mensen natuurlijk ook zorgen. Het is ook van belang om die zo goed mogelijk weg te nemen. Ja. Dus ik ben eigenlijk voor heel veel aan het praten, maar vooral aan het luisteren naar wat er speelt bij. Heb je heel veel contact met de mensen die daar wonen en die daar werken en die daar misschien last van zouden kunnen krijgen? Klopt. Hoe wordt iemand omgevingsmanager? Volgens mij is daar geen opleiding voor. Nou, er zijn wel studies die je kan volgen, dat wel. En tegenwoordig volgens mij toch ook wel opleidingen. Heb ik niet genoten. Wel later die studies gedaan hoor. Ik ben destijds gevraagd voor dit project. Dat was toen al in 2015 gestart, hè, die dijkversterking. Mm-hmm. Yeah. En toen in 2017, ik werkte al een paar jaar bij het waterschap. Je werkte bij het waterschap, ja. En toen dat deed ik baggerwerkzaamheden. Hij kan lekker praten, dus laat hem maar omgevingmanager worden. Misschien. Ik deed toen baggerwerkzaamheden en dan kom je natuurlijk ook veel buiten. En dan moet je ook heel vaak dingen oplossen met de omgeving of van tevoren natuurlijk goed in kaart brengen. En dat vond ik erg leuk om te doen. Dus toen ze me vroegen, heb ik dat aangegrepen. Dat is wel iets dat op zijn lijf geschreven is. En het wordt alleen maar leuker eigenlijk ook. Ja, want heb je ook mensen die je zorgen moet wegnemen? Ja, het komt continu. Dat zit erbij. En er gaat straks een enorme operatie plaatsvinden. En dat gaat zeker niet leuk voor worden. Want die mensen die... de bereikbaarheid is een grote uitdaging van dit project. Hè, als we daar bezig zijn. Ja, want mensen moeten wel bij hun huis kunnen komen. Ja. En bedrijven moeten ook door kunnen werken. Precies. Natuurlijk. Die zijn dus ook nog daar op hoe lang is dat stuk dat jullie hier gaan bewerken? 10,5 kilometer. Zo. Alleen dat is ook het stuk tussen Krimpen en Gouda. Wat ook momenteel... Ja, een van de verkeersaders van de Krimpenerwaard. Je hebt natuurlijk de provinciale weg die er doorheen loopt. Maar veel mensen maken ook gebruik van die dijk. Van die dijk, om natuurlijk bij een huis of bedrijf te komen. Maar ook soms om als doorgaand verkeer richting Gouda. Doorgaand verkeer is er ook. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden voordat je kan gaan beginnen. Ja, ik kan een voorbeeld geven zoals vanochtend. Ik had onlangs van iemand, die had het waterschap op voorhand al aansprakelijk gesteld voor schade, terwijl we nog niet eens begonnen waren. Ik denk, dan kan ik een brief terugsturen, dat juridische brief, dat niet kan en noem maar op. Ik denk, maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon bellen. Want er zit iets achter deze vraag. En toen heb ik een goed gesprek met deze man gehad. Om uitgelegd wat we gaan doen, wanneer we gaan doen. Hoe we dat van tevoren, hoe we dat eigenlijk nu al aan het monitoren zijn. Wat voor testen we gedaan hebben om daar rekening mee te houden. Wat de uitgangspunten zijn. Om te zorgen dat we schade zoveel mogelijk voorkomen. Ja. En als het dan onverhoopt toch een keer optreedt. Hoe we daarmee omgaan om te zorgen dat netjes verholpen wordt. Als mensen daar meer over willen weten, over het project, het is al begonnen, maar mensen hebben nog niet zo dat ze voor hun deur een berg zand hebben liggen volgens mij. Hè? Nee, klopt. Eind 2024 zijn we gestart. We hebben een waterleiding vervangen bij de voetbalvereniging van Gouderak. Dat is de opmaat voor een transformatorhuisje wat daar gaat plaatsen. Ja, maar dat is een eerste begin. Zijn de eerste beginselen. Daar merken mensen nog niet heel veel van, maar in de loop van het voorjaar gaan de kabels en leidingen echt starten. Dan gaat de dijk op bepaalde plekken open. Dan gaat men echt overlast van krijgen. Daar hebben we natuurlijk wel een heel bereikbaarheidsplan voor. Dat kunt u allemaal wel. Kunnen mensen ook weer terugvinden op de website. Of zelfs via de Kijk-app. Kijk-app? Ja, er is zelfs een app waar wij een hele mooie app. Daar kunt u gewoon zoeken in uw App Store of Google Play. Apps, Play Store. En dan kunt u zoeken op IJsseldijken Krimpenerwaard. En daar is een kijk-app, die kunt u downloaden. En dan houden we de mensen real-time op de hoogte. Ja, en op de website hebben jullie dat ook alles over staan, hoe dat moet, precies. Denk ik. Ja. www.hhsk.nl/kijk. Guido Verwij, omgevingsmanager, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Dank voor het gesprek. J'ai travaillé des années sans répit. Jour et nuit, pour réussir, pour gravir, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné. Vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage, tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge, bien sûr. Où l'argent c'est dommage et peuronnait nos jours. Pour être fier, je suis fier. Entre nous, je l'avoue.

is what you are. Everything I ever want for mine is what you van Dolly Parton. Natuurlijk hier in de late avond. Je hoort hier alleen maar prachtige muziek natuurlijk, om je oren te verwennen aan het einde van de dag. Verder hoorde je Charles als de voer met zijn Mes Amères. Ciao. Mooi hè? En er komt nog veel meer moois aan. Dus, zometeen aha, Summer Moved On. Maar ik vertel je nu alvast dat Han van der Horst zometeen aan de beurt komt. En dan neemt Amsterdam de maat, omdat het hoogbejaarde die thuiszorg aanvragen eerst een fysiotherapeut op het dak stuurt. Wat is dat nu weer? Nou ja, zijn commentaar hoor je dus na deze van aha. Moved out, and the way it went. summer mood on. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we leven in barre tijden. Over het groot heb ik het verleden week al gehad. Nu over het klein. U weet dat het Rijk enorme kortingen uitstrooit over de gemeentes. Dat gaat u merken aan de aanslag onroerend goedbelasting en niet zo'n klein beetje ook. De verhoging daarvan zal enorme bezuinigingen toch niet kunnen voorkomen. Volgend jaar zult u constateren dat u voor veel meer geld veel minder dienstverlening van de gemeente krijgt. Ook zult u vaststellen dat de wraak aan de stembus weinig zin heeft. U bent hoe dan ook het haasje. Het maakt niet uit van welke politieke overtuiging de nieuwe gemeenteraadsleden zijn. De Rijksoverheid heeft ze totaal in de tang. Vandaag wil ik het hebben over de gevolgen daarvan, want die zijn nu al duidelijk. Meer in het bijzonder wil ik het hebben over het hoogbejaarde echtpaar van Weijen uit Alblasserdam, dat het NOS-journaal haalde. Uit wat hen overkwam blijkt dat gemeentebesturen psychologische wreedheid niet schuwen om een duit extra te besparen. Nadat ze de 85 kruisjes ruimschoots waren gepasseerd, meende meneer en mevrouw Van Weijen dat ze nu misschien wel voor thuiszorg in aanmerking zouden kunnen komen eventueel. Dit in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Nou, dat ging zomaar niet. Op een kwaaie dag belde bij hen een of andere idioot aan die zei dat hij fysiotherapeut was en namens de gemeente kwam. Vervolgens moesten de bejaarde echtelieden allerlei oefeningen doen, zoals langs de grond rollen om te zien of ze niet met een behandeling op het gebied van fysiotherapie zo opgekrikt konden worden dat ze hun huishouden verder zelf zouden kunnen doen zonder enige hulp van buiten. Thuiszorg loopt namelijk in de papieren, meneertje, mevrouwtje. En de gemeente Alblasserdam groeit het geld niet op de rug. Uiteindelijk zag de fysiotherapeut in dat er aan de Van Weijens geen eer meer te behalen viel. Ongetwijfeld heeft de gemeente nu zuchtend en steunend in de naam van God Almachtig hen die thuiszorg dan toch maar gegund. En ik wens de bestuurders van Alblasserdam van harte toe dat beide minstens 110 jaar oud worden, zodat ze nog 20 jaar aan die thuiszorg en de kosten daarvan vastzitten. Ik vraag me in gemoede af welke kronkels er nou in die ambtelijke en politieke hersens zitten dat er zoiets uitkomt, dat je oude mensen zoiets aandoet. Mensen die al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw trouw elk jaar belasting en premie hebben betaald. Zich de triltering hebben betaald. Dat je dan eerst gaat kijken of ze na een of andere APK toch nog een beetje reparabel zijn. Dat je probeert te beknibbelen op de thuiszorg en daar zo'n onmenselijke manier voor vindt. Ik spreek burgemeester en wethouders van Alblasserdam persoonlijk hierop aan. En dan in het bijzonder Margriet de Deugd, die haar achternaam niet verdient en een schande is voor haar partij, het CDA. Het sociaal domein zit aan haar portefeuille. Zij is rechtstreeks politiek verantwoordelijk voor de kwaadaardige flauwekul waaraan het echtpaar Van Weijen is blootgesteld. Ik kan me best indenken dat je bij jongere hulpbehoevenden nagaat of revalidatie geen haalbare kaart is. Maar dan nog. Zulke burgers vallen toch allemaal onder de gezondheidszorg. Ze zijn al naar de dokter geweest. Moet een gemeente dan allerlei onderzoeken dunnetjes overdoen, niet om het leven van zulke hulpbehoevenden te verbeteren? Het zou allemaal nog Tot daaraan toe zijn als Alblasserdam een uitzondering op de regel was. Maar dat is niet het geval. Een groeiend aantal gemeentes probeert op deze wijze oude mensen hun thuiszorg te ontzeggen. Je hoort wel eens, die gemeente zit zo dicht bij de burgers. Die kan maatwerk leveren. Die weet wat mensen nodig hebben. Dit voorbeeld toont maar weer eens aan dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Integendeel, je zal maar overgeleverd zijn aan de zorgzaamheid van dorpstirannetjes zoals die van Alblasserdam. Ja mensen, we leven in kwade tijden. Laten we maar afleiding zoeken. Als het je droef te moede is, zing dan een vrolijk lied. Ich hab sie Tag und Nacht bei mir, sie kostet gar kein Geld. Und ich glaube, dass sie dir ebenso gut gefällt. Weil du mal nicht mehr aus noch ein, dann sei ein Mann der Tat. Lass allen Kummer Kummer sein, merke dir den guten Rat. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist, sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst, tralalalalala. Sing ein Lied, dann lacht der Sonnenschein, sing ein Lied, dann bist du nicht allein. Sing ein Lied und du wirst glücklich sein, tralalalalala. Wenn auch die Leute fragen, ob sie nichts anderes kann, so musst du als Antwort sagen, nun zum Trotz fang ich noch mal von vorne an. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist, sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst, sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst. Darlarliri, darlarliri, darlarliri, du. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. buiten breng je hier. En niemand houdt je tegen. Een en al plezier. Jij weet heel goed wat je doet. En je doet het goed. Ja, jij bent jij. De Nederlandse Bos werd hij ook wel genoemd. Misschien weten we het nog. Bert Hering van de Waddeneilanden. En Doe wat je wil. En voor een prachtig lied van een 78 toerenplaat speciaal. Op verzoek natuurlijk van Han van der Horst. Over een ogenblik het laatste onderwerp alweer voor deze avond hier in de show. We gaan praten over de 10 van 010. Wat is dat? Interessant. Blijf luisteren. Komt eraan na Patrick Juvet. Sur les toits, c'est la musica, le son de ta voix, c'est la musica. Le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi. Tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la la la la la la la la la la. We gaan praten over de 10 van 010 en dat doe ik met Robin Westerveld, die is in de studio. Robin, welkom. Dankjewel, Herman. Je bent betrokken bij de 10 van 010. Ik denk dat dat iets met Rotterdam te maken heeft als ik de cijfers zo zie. Maar waarom die 10? Ja, dat klopt. Nou ja, Stichting Rotterdammers voor Rotterdammers bestaat 10 jaar. Mm-hmm. En daarom hebben we inderdaad het project de 10 van 010 in het leven geroepen. En die stichting Rotterdammers voor Rotterdammers, R voor met een viertje R, hè, zo kort je hem af. Ja. Wat doet die stichting, heeft die als doel? Ja, die stichting die verbindt eigenlijk bedrijven met maatschappelijke projecten in de stad. Om op die manier die maatschappelijke projecten ook te kunnen financieren en te organiseren. En dus samen met het bedrijfsleven doen we eigenlijk hele mooie dingen voor de stad. Ja, en aan welke projecten moet ik dan denken? Heb je een voorbeeld? Nou ja, de 10 van 010 is er dus één van. Yeah. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Kids Bedrijvenreis, waarmee we kinderen vanuit groepen 7, 8 meenemen naar onze achterban. Dus de bedrijven in Rotterdam, om ze daar een mooie loopbaanoriëntatiemiddag te geven. Kennis maken met. Wat gebeurt er allemaal bij zo'n bedrijf? Ja, dat gaat soms om 400-500 kinderen per jaar die we dan meenemen. Zo. Ja, want die bedrijven zorgen ervoor dat jullie dat geld kunnen besteden aan diverse maatschappelijke ondernemingen. Aan maatschappelijke projecten of organisaties. Ja. Dus een bedrijf kan donateur worden van Rotterdammers voor Rotterdammers. Hij betaalt dan een jaarlijkse donateursfee. En vanuit die donateursfee kunnen wij die maatschappelijke projecten financieren, organiseren. Maar ook staat zo'n ondernemer dan zelf zijn mouwen op te stropen om te helpen op dat moment. Als vrijwilliger. Ja, ja. Soms staan ze in de bediening voor Oud en Herrie, een oudere diner in Diergaarde Blijdorp. Ja, ik zag dat ook een van je doelen is. Oud en Herrie, dat klinkt me als vrij rumoerig. Klopt, ja, ja. Het is best wel wat herrie inderdaad. Maar voor de ouderen een fantastische avond waar ze elk jaar weer naar uitkijken. Ja, 10 jaar R voor R. Ja. Jubileumjaar dus. Gaan jullie nog iets bijzonders doen? Ja, nou, we hebben dus de team van 010. Yeah. We hebben in het verleden al eens wat mooie projecten gedaan. Voor het Sophia Kinderziekenhuis, Daniel den Hoed Stichting. Grote bedragen opgehaald. En eigenlijk kwam ook weer terug van de donateurs. Van joh, Ro, we zouden het zo leuk vinden om juist die wat kleinere onbekende initiatieven in Rotterdam te helpen. Waarbij we misschien ook niet met 2 ton, maar misschien al met 10.000 euro ook echt het verschil kunnen maken. Nou, toen hebben we bedacht, laten we nou eens voor ons 10-jarig jubileumjaar de 10 van 010 in het leven roepen. Mm-hmm. En 10 stichtingen, Rotterdamse initiatieven gaan helpen in de stad. Dus onze donateurs hebben zich gecommit aan 10 initiatieven. En daar gaan ze nu de komende 10 maanden voor fundraisen om voor die 10 zoveel mogelijk geld op te halen. Ja, de bedrijven doen dat. Maar kan het Rotterdamse publiek, de inwoners, ook meedoen met die fundraising? Zeker, zeker. Ja. Zij kunnen naar de team van 010.nl. En daar kunnen ze een donatie doen op hun favoriete initiatief. En dat kan bijvoorbeeld zijn op de Gaarkeuken of op Uitdeelpunt Schiebroek of op Sint voor Elk Kind. Allemaal mooie, prachtige projecten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ja, ja, zo hebben jullie ze uitgezocht eigenlijk. Ja, de initiatieven mochten zich vorig jaar bij ons inschrijven. Dat waren 35 initiatieven. En daar hebben de bedrijven, de donateurs zoals we ze noemen, er 10 uitgekozen. Waarvan hun vonden, hier willen we voor aan de slag. Ja. En die zijn ook te vinden op de website, neem ik aan? Zeker, op rotterdammersvoorrotterdammers.nl. Maar je kan ook direct naar 10van010.nl. Ja, dat zijn allebei de websites waar je kan zijn. Om ook mee te doen met deze actie. Ja, graag de 10 voor 010. Dat is een hele mooie doel om dat te bereiken. Hebben jullie een idee hoeveel geld er binnenkomt? Je hebt het over behoorlijke bedragen tenminste. Klopt, we hebben voor het Sophia de afgelopen keer ruim 2 ton opgehaald. Nu is dit wel een andere actie, maar ik ga er toch vanuit als ik mijn achterban een beetje ken dat minimaal 1 ton toch wel moet gaan lukken. Dus ik vind het altijd spannend om uit te spreken, maar goed, een beetje competitief zijn we ook wel, dus daar gaan we gewoon voor. Nou, dat is een mooi doel in ieder geval om naar te streven. Absoluut. En alle Rotterdammers die dat nodig hebben, worden daar in ieder geval beter van. Zeker die 10 uitgezochte doelen. Absoluut. Ja. Robin Westerveld, dank voor het gesprek. Heel veel succes het komende jaar met alles wat jullie doen. En hoe meer geld er binnenkomt, hoe beter het is voor al die Rotterdammers die dat hard nodig hebben. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It won't be easy. You'll think it's strange. When I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see